مران محترم والدین کو د مولانا امداد الحق صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 47 نمبر کې سټ چې پښو کلی محله غلام خیر جامع مسجد کې 18/9/2006 کې شوه دی. د دې د ملاویدو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03-5710-124. خدا نمونه نه وی کله تفسیر دی ډیر حدا پورې چې تکله کله احناف باندې رد پکې کی احناف اوس بد شي خو لیکن توجیهات او تعویلات خو پکې خوري ناغه دې دې کې دي کی چې یو منل شوی معاند او یو منل شوی حاسد دا څه خبرې شروع کړې دي. یو داسې معاند دی یو داسې حاسد دی او هغه د ماده تفسیر شهرت خرابي او الله دې غسر دو کی او دو کی خیره میره وته کړې دي. پیدا تفسیر کے خلق دا خبری نکی چی خام خاری خواہ گئی یو کتاب پہ ہوکا چی داری کری دی داری کری نوم دا غواقلا اتا دا کری دی دا کری دی دوارا معنی سدا سر یو بل خلاف نری جمع کی گی فسر ہن نئی لے کا کار یوی چی دا معنی دا بلا ندا یارا دویم دا ولا ندا ندا خبر سوی نی دوارا معنی مفسرینو کری دی فسر ہن نئی لے کا نو عدت کاردان سرا جخت کاردان سرا چکنی کا مانوس کا او قادت کین ام دیلو بے که دا خبر دا چی بیا بے رستو علالے سم مجعل علا کل جبل من هن جزانا بیا که دا علا کل جبل من هن پا دیکے پا ہر یو غربان لی جزان یو ٹکڑا کل دا استغراق حقیقتا ندی چی دا کلمار دا غر دیل دیم جز رو رسی لکہ دا ام جبل لی نا غزے کے چی کم سلور غرون نزدی نزدی ری پا غیبانے کے دا سم مدعوهن بیا رو بلدی لرا یا تینکا راضی بتاتا جوندی بشی سعیا منڈی وهن کی الوزی بنا زکر بیا پورا پا کیفیت پوانشی تازی پا خپو برا روانی اور دیر تیز برا روانی یا تینکا سعیا دا معجزش ولا دا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام. وسو دو تفسیرون پا کے بالکل غلط تھی او پا دے دے کے خلقو کڑی دی. یو خو بریلی کڑے دے اغوی چھے کلا مارغانو تا آواز کولے شی او غرا رسیدی شی او غی منڈے والی شی نکچہ تا مڑ ولی تا آوازو کے چھے رو رسی ناغولی نشی را رسی دے لے دا را قرآن کریم تحریف دے او دا بریلی کڑے دے دا خو معجزہ را دا ابراہیم علیہ السلام و السلام مارغانے ور تجوندی کڑی دی. دویمو پرویزی پک تحریف کرده ده اغا معجزه نمانی ناغوی ده ده ده مانا ده چه صرف عدته که بس آخو علالول وغیره پک نشتا اغاوی عدته که اشپیله و توخا تک کم تره چه ساتلی اشپیله و توی ناغوی ور پسیزی ندازی تا کم سیزونه چه ساتلی ده اشپیله و ها او دی بدر پسیزی دام ده قرآن کریم تحریف ته دل تک مقصد اغا بعض بعد الموت دا خبر خلقو تخکار کولی او که دی که دی چا شک و شبر آغری اغا ختم ولی اغا پا دی دوارو طریقو سره ندی پا دی طریقه سره کی گی چی دا کم جمهور مبسرین دی کم تفصیل کی. وعلم فوشر دی مشاهده نرستو ان اللہ عزیز و حکیم چی اللہ غالب دی عرص کولی شی حکیم و حکمت والا دی. نو گویا دو قوانین یہ ذکر کرلو او دی دو قوانینو دا پار دری واقعات ذکر کرلو پا طریقے دا لف نشر و غیر مرتب سرا روس تو بڑے انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی اور دا غیر پارا با مثال پیش کی دا زمیدارے یا مثال با پیش کی دا دانی چھ دا غیر نا دے دے کے مفسرینو یا مسئلہ رو باصل دا اللباب فی علوم الکتاب کے مفسرو چھ دا دے نا دا معلوم شوا چھ زراعتم دیر خوش شغل لے زمون دا فقہا و اختلاف شتا پا زراعت کے خو فتوی پا دی ورکڑی دا چی زمیداری ٹک دی ٹک عمل لی کچا سر دا غمی چی ار دار امام بونی پر ایم اللہ مسلک ندی نو مسلک خو ندی خو فتوی پا دی قول زمون دا علماء نشتا خو بیا منگوائیو چی پا احادیثو که پا بخاری کم دار آغلی دی چی پا کم کور که دا زمیداری آلات پراتین و پائے که زلت و مسکنت رازی نداغی احادیثو بیا سا جواب که التصفا حدیث مرازی نہ زراعت ٹک دے زکوۃ اور پسے مثال مثل الذین سرا اغبر دی ور کی انفاق فی سبیل اللہ او بیا بدائر پارا امثلہ ذکر کی مثالنا او دریاکار دا نفقی مثال بم ذکر کی اچھا کم مخلص تے داغ دا نفقی مثال بم ذکر کی وآخر دوان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم دايات ربط دما قبل سرا تفسير روح المعاني کے داسرے چه ده دینا مخ کیه دو واقعات ذکر کرل واقعات عزیر علیه الصلاة والسلام او قصه ده ابراهیم علیه الصلاة والسلام دادوارا واقعات دلیل دی پا باس بعد الموت بانده چه ده مرگ نروستو دوباره جواندون حق ده چه کل انسان دوباره جواندیشی نو چه کم سیزونا دل فیدمون دی پایه که یا دیر فیدمون سیز چه ده اغا ده الانفاقو فی سبیل الله نو ده ده ده نا ده انفاق فی سبیل الله مسائل اغا شروع شو د دې لپاره شرطونه شپږ ذکر کړی شوی دی. اول شرط دا دی چې دی خپل مال خرچ کی ينفقون اموالهم مال به دی خپل خرچ کی دا نه چې بل ګډی را پټ کو او چې دغه علالوم او دا به خرچ کوما. دویم شرط ولدا دے چې دا کم خرچ کی دا با دا اللہ دا رضا پا بنیاد باندی فی سبیل اللہ کے دے خبر طرف تا اشارہ دا. سعید ابن جبیر اغد سبیل اللہ مانا کرے دا اللہ پتاعت کے او مکحول دا دے مانا کرے دا پا جہاد کی خرچ کول وصلے اغسطل اسون پاغ دا مانا کے تیارول او عبداللہ ابن عباس وی مجاہد کا جہاد لزی او اجی کا حج لزی خوچے کم دا اللہ دا رضا کارون دی پائے کے چسوک مال خرچ کی. درہم دا چه پا فقیر بے زبادینا زبادنا و پکینی من چه ورتوی رکی گی سم ملایت بیعون ما انفقو منن ولا ازن نیو دا چه دیبا پا فقیر دا غمال زبادینا دا زبادلو مطلب داره تفسیر خازن دون دون مال میں دل ادر کرے دے دادا سیزون میں دل ادر کرے دے خو پتا زیی گی نا نجی سیور کرے دی نو پاگے کے خڑوال پیدا کی دا من پا بنیاد سلورم دا چی فقیر لبا ایزا و تکلیف نور کی نا پا جبا او نا پا معاملہ کے. مثلا غریب راگے ستا اجرے او دہرے تا او لاناس ننے چتو تو رازے خو جارو کا ستا پلار خوڑر کا سڑے ہو دا ٹول منگی بیڑا کا والا ذرا اوبو برابر کا دا کٹو نسم کا چگنے ما والا مخی سے خیر خیرات ور کڑی دی نوستے ناغا اوبا سے دا سے او پکی نی یا من دې ته وي چې خلکو تخکار کې چې دا دامې د سره کړی دي، او ازا دې ته وي چې بیا ترستو ګیلې مانه کې. پنځم شرط بدایي چریاکاری بنا که، مثال بذکر کی کریاکاری دی اکڑلا، ریا الناس دا خلقو دا خول دا پارا با مال نه خرچ که، دا غڑو دا باور که فوتوگرافر دا مخ کرا گختی چه اغا استا فوتو واخلی اخبار که شایشی، دا سه بنا که. اور سرا شپگم بنیادی شرط بدایی چې دا الله په ذات او په صفاتو باندې ایمانی، که ایمان درکنی او خرج ته ډیرو موکو ناغله اعتبار نشتا. او بیا به دوه مثالونه هغه ذکر کی د پاره د وضاحت، لکه څنګه چې زمیدار زمیداری کی او دې تخم ډیر اعلی او بهتر ساتي، نو کچرته تخم یې ښکلی وي او زمیدار په زمیدارۍ پوهیږي، ماهر وي او ځمکه هم ډېره اعلی او بهتر وي، نو بیا به د هغې نه ډېر آمدن روزي. تخم ښکلی دی، زمیدار پوه دی، ځمکه بهتره ده، اکه تخم دې خراب یخي ورلا، یا زمیدار په زمیدارۍ نه پوهیږي، یا غزمکه بیکاره ده، نو بیا دا اینا آمدن ډیر نروزی یا نروزی. دا سه دی غاره تستا تخم با اغا مالی چه حلالی او پاکی، حرام بنی که یوتن خزل راوالی او مجمکی کی دی او وزیر و باچاله ورکی، ناغب و توکا دیگی چی دا ختما پورتو که که نہ چتا گندے اغتار اغستی تے دا اللہ پر نوم باندے ورکے دا اللہ پر ٹو کیری، نہ مال با حلالی پاکی، زمیدار با ماہری، دل تبے سنگ لگو، نیت بر سمی، نیت بر دا اللہ دا رضائی، زمکا خکول دا ردے سا مطلب شو، مصرف با پی جنے چھ کم دے کہ مال خرچ کول پکار دی، مصارف با پی جنے که مصرف نه پیجنی نه بیا بسنه کیگی، بیا تینه سنه جوڑیگی. مثل الذین ینفقون اموالهم، یعنی مثل نفقت الذین، تفسیر مدارک دا کم کسان چې خپل مال دا الله په لار کې خرچ کی، د دید د نفقې مثال، که مثل حبتن درې ټکی دی، یو حبا، یو حبا او یو حبا. حبا دا تخم ته ویل کیږي، او حبا چې کومې ترکاری او داغې کم تخم یې هغې ته ویل کیږي، او حبا دا مینې او محبت ته ویل کیږي. انبتا تو پمانا دا اخرجا تو چرا اوٹو کوی رو باسی، فرس کا اگر رو باسی، سبع سنابل، سنبولا، دا دی دا نون اصلی دے، سنبل الزرعو عربوی اخرجا سنبولهو، پلوگی رو باسو، فی کل سنبلتن مئت حبا. مثال دا سی شو، زمیدار یو دانا پا دیزمکا که پتا کرلا، وو وگی زرغون کرل، هر یو وگی که سل دانی دی، نیو پا وسو بدتا آمدن ملاوی گی. دا سی دا مسند احمد روایت تی چی پا جہاد کری یو درهم خرچ کو، نطالب یو پا وسو در کی، والله يضاعف لمن يشاء، سوسو چند بدل سیوا کی. دار اخلاص پا اندازہ، استاد مشقت او د کڑو په بنیاد، والله واسع اغا فراخ رزق والا دے تالا پدے خرچ کولو بانے ڈیر اجرون و ثوابون در کولی شی خو پنیت بانے پوہ دے منگا پرون اجمالاً پا آخر کی ویلو چی دا دے آیتنا تفسیر قرطبی کے دا مسئلہ رو باسر دا چی زمیداری کول چی دی دا بہترین شغل لے او دا ڈیر کل حرفت تے ذکر و قرآن کریم ورلا مثال دلتا ورکڑ دے دا زمیدار او دا زمیدارے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فتاکل منه الطیر او انسان او بہیمت الا کان له صدقہ. بخاری کی روایت تے ہر کس چی مسلمانی اول شرط خوال اسلام دے دسو بوٹے کرلے دے سفصلے دے او مارغان راضی او دائے نخوری شولے کرلے دی او وڑے وڑے مرغے تے نشڑی شولے میں کرلے دی وڑے وڑے مرغے باتے شڑا ما نشڑی تے نا یہ پریدہ دی دی اوسی سونا بوڑی یا سشیر انسان دائے نا خوراک کی زناور تے نا خوراک کی دا ٹول لدرہ پارا پا سوابونو کلی کلی کی گی. اور روایت کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی التمس الرزق فی خبائی الارض رزق پد ازمکا کے دن دن تلاش کوئے یعنی زمیداری آئے طرف تا اشارہ دا نا تفسیر قرطبی کی ددی حکم دا ذکر کرکڑ دے چدا فرد کفایا عمل لے زمیداری کولو امام لپکار دی چس خلق پدے مجبور کی چتا سو وہ پٹوتا دے او زمینداری بکوے او داغی دا زمیندارے دا دے کار استائن بکی تعریف بے کی ورتبوی آپرین بیدار شا خولے اوباسا رزانا بیدار شا خولے اوباسا کارو کا دا سے دا غرس الاشجار مسلوم دا ونے وغیرہ کرل منگ با ندل تو اعتراض کی چیر جی ری ماں بونی پا صحیح مسلک نشی کھولے پا زمیدارے کے کنی اغویری دی چی زمیداری ٹک نہ رہا خب یا بوی دا زمیدار خپشی امام بونی پا خویلی دی خب فتوہ دا آغا پا قول نہ رہا فتوہ دا صاحبین پا قول لا صاحب دا ہدایی رکلی دی او صفحه لکلی دی چه و علیه الفتوه ده صاحبین چه کم قول لی پا ده فتوه را ده امام شافی پا نیزم تک نرا او ده امام ابو حنیفه پا نیزم تک نرا خو لیکن فتوه ده مونگ را صاحبین پا قول لی خو مونگ داو آیو چه ده بخاری روایت چه تخکارا نکی حدیث کے رازی رنبنه جل لی او 312 سفره ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے اگر اوزے کے ناس تو ورعا سکتن وشیئن من آلت الحرسو یوی اولی دلا جغی اولی دو دا زمیدارے دا آلاتی اولی دل ناغور طویلو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ما خود پیغمبر نداوری دلی دی لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل چدا شي زونه کم کور تلاړلو ک کوریا کدارټ کوټي ار دې ته چلاړو نو ور سره ذلت لګې دلې دې دام د بخاری پر روایت کرا زی ال تبیا خلق تعویلونه کی کنه دا چې نه jihad پاتې شي دا چې دین پاتې شي دا چلو شي هغه چلو شي نه حدیث کې خوراله لو چیئے وی جگہ دا بنا ساتے زمیدارو تالو آیا کنو دا بنا ساتے اکنو اس وی چی ٹیٹری دی اتریشری دی دو مکہ آلات تی خو لگا ترکی شوی دا زمون فتوہ خو آسان دا والفتوہ علا قولہ ما دا صاحبین پا قول بانے فتوہ دا شرائط اخپل دے کشتا ولیکن فتوا په جواز باندې دا مثل الذين ينفقون اموالهم مثال د خرچې دا غچا ينفقون اموالهم چې خرج کوي دی خپل مالونه فی سبیل الله اذا الله پلار کې کمثل حبتنا فشانت دی وی دانی دی ام بتت سبع سنابلا شروطو کوي دا دانا او وگی دیتا وی لکی گی اسناد مجازی منبت حقیقی اللہ دے ما کان لکم انتم بتو شجرہا دا اللہ نا سوا سوک دا عمل نشی کولے لیکن اسناد مجازی دلتا شوی دے دانے طرف تا ام بتتو شروطو کوي دا دانا سبع سنابلا او وگی فی کل سنبولتن پاری او وگی کی میں تو حباس فلدانی وی والله یضاعف لمن یشاء الله یا طویل من پاره دا غچا یا شاه چ خو خیشی والله واسع الله فراخیر اوستن کې دې ټول له ور کول شي علیم او په دې پنیتونو باندې د اخلاص او د مشقت په اندازې ور کی الذين ينفقون اموالهم فی سبیل الله واسترغب شو په انفاق فی سبیل الله کې اخلاص طرف تا آکسان ينفقون اموالهم فی سبیل الله چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې ثم لا یتبعون ما انفقوا بیا نه ورپسې کیږي لا یتبعون بیا نه کوي دي ما پاغه مال پسې انفقوا چې دې څه خرج کړی دي مننه سه احسان زبادل پجبا دا شرط عدمی دی احسان با پکینی ولا اذل لهم او نو سه ضرر ولا اذن نه ضرر فقیر تا لهم اجرهم لذیر پارا لذیر صدقات و اجرون دی دیتو بی جلب منفعت ہو عند ربهم و لذیر رب پنیزو ولا خوف علیهم دیتو بی دفر مزررت ہو نبس یری علیهم پدیبانی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنوی سوک چه خرچ کی او پاغے کے من او اذانی دا اللہ پا صفتونو کے المنان دے کاغخ پل احسان زبادین حق دیو تا لقد من الله على المؤمنين ولكن الله يمن ان هداكم للايمان لیکن بندگان چې کلا پچا باندې خپل احسان زبادین دی ولا پیغور ورکی دا تعییر دی نو دواړو کې فرق چې کم دی هغه ښکارا دی آیت کریمه باندې صحابه کرام عمل کړو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا غزوہ تبوک کے زر اخان سرد سامانونو او سرد اسباب اغد اللہ پلار کے ورکڑو او زر دینار و سر سیوا ورکڑو نبی علیہ السلام ډیر خوشحال شو خپل لاس مبارک بے پر غمال کے وردن نکو خوا دی خواڑو راڑو بے او فرمائل بے ما دور ربنا عفان ما عمل بعد الیوم کله دې ورځې نه روسته څه عمل اونکیو ما نه دا انفاق فی سبیل الله ولا کافی دی او دې دعا غوښتل یا رب د عثمان نظر عظیمه ته راضی شه پیغمبر ته راضی دی الله ته راضی دی موجودی ته خپای نو اته خپه دی لګو خلافت ملکیت کې دا چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سلور زره درهم پیغمبر ته پیش کړلو او یا رسول الله ما سره اتذر دراهم وو پنیمه می تقسیم کړلو نیم مدل تر وړ او نیم بچوله خرچه کې خودلا نو نبی علیہ السلام تو فرمایل بارک الله لك فيما امسكت و فيما اعطيت ک کور دې سیخی دي پای کې دې الله تعالی برکت واچي او کنه دل تر دې الله پلار کې خرچ کول د پاره وړلو نو پدې کې دې الله برکت واچي او بنیادی شرط خو برازی غدا چې د اسلام صفت به وي که د کفر په حالت کې ډېر معلوم خرچ کړي اړوات امتحای شي نو دا هغې بس فایده نی قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى دا قول معروف موصوف صفت مبتدا خبر محذوف ته قول معروف امثل قول معروف اولى لكم دویم دا چې دا خبر دی مبتدا محذوف المامور به قول معروف چې کم د کم کار حکم کړی شوی دی هغه قول معروف دی قول معروف وینا معروف مدیدارا ومغفرتن او بخنا کولو یا ومغفرتن پردا چول پحال لحجتمن باندے پردا چول پحال دو حجتمن باندے دار تفسیر خازن مانا را خیرن دا غرکار دے مم صدقتن دا داس صدقینا یتبا و آزا چه کوی اغی پسی ازا بدر دے یا پا جبا یا پا سلوک کے واللہ غنیون اللہ بے حاجت دے دا خلق دا صدقونا حلیم او برد بار دے صبرناک دے نکسو کو زبادن کی ناغل دیر زر سزا نور کی قول معروفن سا مطلب حافظ ابن کثیر وی کلمتن طیبتن و دعاء لمسلمن کل خبر دخلے نو باسا مسلمان تا دعاو کا دا قول معروف تے او علامہ الوسوی چی دا قول معروفن مطلب دارے چی پیو خلی انداز سائل واپس کا سوال ورکے نا لیکن خلے کے دخلے نا خبر خلی رو باسا یرحمک اللہ دا سی ورطوایا دے وقت کے کار روان دے انشاءاللہ چی برابر شم سمیل خشن بیا بدل در کوما دا سی ورطمو آیا چی دا غٹ سٹی نیولے دے توملا سوال کے دا قول معروف نشو دا والا تا تکلیف ورکو دعا کول او اغسر خو خبر کول دا قول معروف شو او مغفرتن کل کل دا سائل دیر بد تمیزی سو گواڑی کنا ندی کے تمیزم دیر نی تا بنیسی یوی غاڑی تکی گی بلی غاڑی تکی گی تالا با غصہ درشی ولیکن و مغفرتن غصہ مراولا یا دا مطلب دے و مغفرتن تا تا پتہ ہو لگی رچی دمارا کری یو کس تے یا یو خزرا پیخور کے دا لاور کے دا ایا لاور کے دے او اگر سوال کے تال تا پا لاور کیوں لی دو نظر ناغرہ دکا خیر دے پردہ پہ واچوا و مغفرتن پردہ آچوال پہال لاجتمن خیرن غردی من سرقتیت باو آزام واللہ غنی حلیم یا ایو اللذین آمنون شرط عدمی بل ذکر کی اے مومنانو لا تبتلو صدقاتکم بالمن ولدا مبرباد وے ثواب دخلو صدقاتو بالمن پس بادنا ولدا او پبد ردو کلذی پشان د باطل ولدا غچا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا ابطالن کل ابطال الذی تفسیر قرطبی پشان د باطل ولدا غچا ينفق ماله ریاء الناس چیغا خرچ کوي خپل مال ریا الناس د پاره د ځان خولو د خلکو ولا یومن بالله ولا بالیوم الاخر ایمان نه لري دې په الله باندې نه په ورځ د اخرت فمثله نو حال د دغه سړی دا چې پکې اخلاص نشتا کما صلی صفوان نو پشان د یو چټو دې صفا غټ دې صفوان چې بالکل صفا غټ وي د دې مانا کی حجر کبیر املس غٹو گٹو گٹا گٹا چگڈیر مہینے نائے تو رکی کی صفوان باد علما ہوئی چدا جمع دلتے استعمال شوے دے ددے مفرد راضی صفا لکاب البقاوی دیدی اور چاوی دیدی چدا اس میں جنس تھے دا اسم جنس والا خبرہ دیتا ابو البقام اجود وی دی دی یعنی دا دی رخ کلی خبرہ دا نصفوان ستا وی مہین گٹی تا وی دکی گی چی مونگ ور تا چٹو آیو علی ترابن پاغی باندے دوڑ پرتوی او پاغی دوڑ باندے لگون تا که سوا خوم را خطری وی فاسا بہو وابلن ارسی غیتا پشبو شبو باران دا زور باران وابل مانا دا المطر الشدید دا سے باران چی غدر زیاد سختی سل دا نو پریدی دغی سخ گٹ لرا سخ گٹ لرا سل دا خویا سل دا بلکل اچھا پوچھا چوتا ہوئی خویا چی پائی بانے ایسو ہم پاتی نشی نی پی خوری یا نی پی غا واخوا غیری لا یقدرونا علی شیء مما کسبو وصب برنشی طاقت بن لری دی علی شیء پیسی و سیز باندے مما کسبو داغ ناچی دی سکڑی دی دغ شانت استا صدقات دی پاغی باندے تا بارانو کدمن او دازا نخفل لا سر دارس تبا کرلو لا یقدرونا علی شیء مما کسبو واللہ لا یعدل قوم الکافرین اللہ لار نخی قوم کافر تا پا قیامت کے جنت لارو اگر کافر تا نخی ومثل اللذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم او مثال دا نفقی دا اغچا دا شرائط وجودیہ ذکر کی چکلا صدقہ کے نوجودی شرط پک دارے چے ابتغاء مرضات اللہ و پکی ادویم شرط پک دارے چے تثبیتا من انفسهم بپکی مثال دا خرچے دا اغچا ينفقون اموالهم چے خرچ کوی دی خپل مالونا ابتغاء مرضات اللہ دوجے دلٹولو در دامندے دا اللہ ابتغاء دا مفعول لہو مقصد دے دا اللہ رضا و تثبیتا من انفسهم او دا پارا دا کلکوالی دا نفسونو دا دی دا پارا دا کلکوالی دا نفسونو دا دی دا دی سا مطلب ہو نو دا دی معنی مفسرینو مختلف طریقو سرکی عبداللہ ابن عباس او قتادہ دا دی معنی کی چھے دے کل مال خرچ کی دا یقین دے چھے اللہ با مال پا دے بانے ثواب را کی احتسابا من انفسهم لکا حدیث کی راضی من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کرو جنسی یا تراوی کی نو پدی نیتی کی دی ایمان نرستو چمالو پدی اللہ اجر و ثواب را کی نو دا ثواب نیت چکی دی احتساب نیت چکی داتے نہ مراد ذو معنی کی چھ پدے باندے بدما یقین سے واقعی گی ادبک لکے گم پدے باندے اور یقیناً با اللہ مالا پدے باندے چکم دینا اجر و ثواب را کی دیتوی تثبیتا من انفسے پچا احسان نہ کوما مال دے لخرچ کوما چھ دے مال لخرچ کول پا وجہ سرا زخپل زان کلکول غارما نو دا ابتغاء څنګه مفعول له شو نو دا تثبیتا دا ولا مفعول له شو وجش ولا چې مال کله خرچ کړي دا الله در رضا مندې لپاره د احتساب په نیتو په دې مال خرچ کړي کما سل جنته بربوتن پشانته د یو باغ دې اخلاص والا مثال ذکر کی بربوتن په یو سرباز مکه باندې ربوا د دې معنا را سرباز مکه اسی خو د رب وخت په معنا را ډپا فداس از مکه چې هغه اوچتای لیکن پاره لګ اشکال له امام راضی کړه دلتا به جواب ورکړه دې چې د چا از مکه بره پړې رکھے او پوچت زی باندې نه الته خو د نیرو بوم نشی راتله او هغه دې کې اواک چلیګ نه دام دارې فصل لپاره ډېر نقصان وی نو ډیر پر ډپ باندې چې ځمکه اوچته نه دام خني امام راضی دی او که ډیر کت ځمکه په کنده کې ځمکه په ډوګلونو کې ځمکه نه دام خني دی ته وبډې لري راضی هر وخت او واته نه رسی نو معلومیږي چې ډیر اوچته ځمکه هم خنه ده او ډیر کت کوز ځمکه هم خنه ده هغه ځمکه چې برابرې د ځمکه د سطح سره او اوبو تمرا رسی او هوا و تمرا رسی دا چیز مکه مزیدار ہے. انو قرآن دل تا ربوی ولی ویلی دے نو جواب بیاروس تو کڑے دے چی در ربوی مطلب دغه نه دے هر اغز مکه چی مزیدار ہے سرسبز و شادابی چی کلا و تا باران دا اوبر او رسی نو بس فوراً پایے که چی کم دے نو زیادت شروع شی پیداوار دیر مزیدار شی او امام رازی وی چې د دې تایید د بل آیت نوم کیږي سورته حج کې آیت ته وتر الارض حامدتن فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت الت ربت معنی بوګشي زیات شي سیوا شي یو خدا دغه خبره امام رازی دا کړی دا چې زمونږ دا بیان واغستې شي دا زمکه ته واخلې نو مقابله بوم سي شي د صفوان سره دا راغی مقابل یو مثال لے زکا آغا کما گٹا چی دا پائے باندے خدا بارانی سا سر نشتا چگن پائے کے دے امسو زیادت والے راشی نچے پائے بلکل اثر نشتا نا پدے و بلکل اثر ہوئی پاگے اس نشتا نا پدے و ڈیری نا مراد در ابوینا دے دے کے پا اچت از مکا ندا پا دفا باندے چکم از مکا اگا ندا بلکہ سربز مکا چی ہوا ایڈے رم دیدارے بے رب وطن پیوس کم اصل جنتن پشان دے و باغ دے دا سے باغ بے رب وطن چیغا پیوس سربز مکا کی اصابہ وابلن چورسی دیتا وابلن پشبو باران وابلن پشبو شبو باران فآتت اکلہا ضعفین نفس ورکوی آتت ورکوی فاتت پس ورکوی اعتت پمانا باندے او کلہا خپل میوی زعفین دیر زیادے سو سو چندا تصنیر کسرت دا پاردا زکا ہوا کے لطافت تے زمکا مزیدار دا نچے کم مدن دے گٹا وٹا را میوی دی ناگا دیر زیادے غور کی فایلم یوسیبها وابلون دافا جواب شرط کے راغ للا فایلم یوسیبها وابلون کون رسیدو دغی باغتا وابلن پشبو شبو باران فتولو نپشم ولوم کافی دے دا تول مانا دارا چکم دا باران ساس کی وارو وارو نری نری رازی اگه تمون پشم وایو دا تول جمع رازی اطلال دے دا مومن دا مخلص مومن دا نفقی مثال اگه ذکر کو لکه څنګه چې دغه باغ ار وقت میوه سیوا ورکی ندا چه دا دا اجرو نبا اغا سیوا کی گی اولا که سنگا چه علتا که کباران دیر نی او پشم پکی وری گی نوالا هم کافی دے ندارنگی که چرت یو مومن اغا لگ شی دا اللہ پلار که پی اخلاص سر خرچ کی ندابا والا زیاد کی سیوا کیه والا واللہ بما تعملون بصیر اللہ پائے باندے چه تاسے قویلی دن کے دے آیا ودو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و آناب دا یو بل مثال ذکر کی دا عدم اخلاص دا پارا اخلاص ځان کے پیدا کا کہ اخلاص نی نبیا با کار روان شی او پدے آیت کے با اصابا اصابا دیر ویر بخ کیوں مویلو فاصابہو وابلن اصابہو الکبرو اصابہا اعسارن دا را دیر پارا ہوئی چے دا کمکار کی گی دیتا اشاره په درجه د کمال کې اکڑی شي آیا ود دو احدکم آیا غواړی پتا سو کې یوتن ان تکون له جنتون چې شي دا غره پارا جنتون یو باغ چې وی دا غره پارا یو باغ من نخیلن د کجرو وانا بنو د انګورو تجری من تحت الانهار بیگی لاندې راغې نه نیرونا لو فیا من کل الثمرات دا دره پارا فیا په دغه باغ کې من کل ثمرات دار قسمه میوه نه ای میویم نه غټی وټی یواز میوه باندې کار نه کیږي سونه غټی وټی چې هغه پیا کې موجود دي دا کل چې دا استغراق عرفی دی دا نه چې د دنیا هر میوه پکی خو په عرف کې چې سونه میوه ولا پکار دي په دغه باغ کې هغه میوه شته دي د مثال کې کوم لوک سوچو کو نه الله دا څه خبره مون تخی یو سړی دی ځوان دی ټول ځواني په دې کې خرج کړلا چې زما باغ کلی شي او مزیدار شي او چې کله هغه باغ مزیدار شي نه پاغه وخت دی بوډا شو او چې کله دی بوډا شو د کار کسب نو نه دی خو بچیم نشتا غټ غټ بچی او چې کم دین نه هغه ډیر واړه دی او کمزوري دی او باغ خو مزیدار دی خو ناسا په سیلی را لا پائے کې اور نه باغ ولا ستی کنه داسې کې ناستو اوس په کیس نشی کې دی زکا کدی ځوانو او باغ ستی شیو نو دا بیا ویلو چې چاچه را لاله را کړی دی مټه مشتا او بیا زما دا شی سموما خو لیکن دی بوډا رې دلا دو باد پریوت رې اګه دی بوډاو اباغه ستیشو او اولاد هم نو اسی نو بیا بم گزاراوا چې یو زیما ارزه کې دو وخت رول شم چې ته دیره کې بهما اجره کې بهم چا سره منډه کې بهم چا سره زکه یو تا نیما زما کار آسان دی خو دې دې کې اولاد دی درې مدارا ک اولاد هم وی اولاد زوانان وی بیا هم ډیره خوا زکه ای بوله دا باغ سنبال کړو بیا به ول جو کړو برابر کړو خو لیکن دې ځان لوم ګټه وټکې بچو لوم پیدا کی نو دا خرچ زیونه ډیر دی او دا ګټه زی رخص دا ته وخت دې سونه خپي دا سری یاکارا تا کم باغ لګو پخپل پیسو باندې نو ته وو ته په هغه وخت کې عزتمند چې کله آخرت ته ورسی په دې تم باندې به چې دغه باغ کم مال غولو یا خرچ کړې مو پیسې می خرچ کړې وي دنیا کې نو مال او پدې باندې اجر او ثواب راکی لیکن ال تا ته پدې باندې اس سنه ملاویږي د دې آیت کریمه مبارکه شاه ولی الله رحم الله ام لیکل دي فوز الکبیر کې او نور مفسرین هم لیکل دي چې یوزل عمر رضی الله تعالی نو د ملګرو نه تاسو کو آیا ود احدکم ان تکون له جنتون د دې آیت څه مطلب دی نو صحابه او ملګرو وته الله اعلم عمر سے غصه شو چې د دې څه مطلب چې الله اعلم خپل خبره کوا دا څه وایې زنه پويګم آیا دا څه وایې زه پويګم مطلب ادارې نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی فی نفسی منها شیء یا امیر المؤمنین زما په دې ځړه کې یو مطلب راځي امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ابن اخی قل ایر واره وایا او ځان ورکه مګنا ځکه هغه د عمر په اعتبار سره کم هو نو عبد الله ابن عباس ورته وی دا د یو عمل مثال دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی د عمل مثال دی نو عبد الله ابن عباس ورته وی د منافق او د ریاکار سړی د عمل مثال دی چې د منافق ډیر کارونه وکړل د ریاکار ډیر نیکه وکړلې لیکن د دوی په کار ناراضي نو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کم یو منافق سړی او کم یو ریاکار نو بیا ورته عبد الله ابن عباس وی چې دا یو مالدار سړی دی یعمل بطاعت الله دې دا الله پاک تابعداری کی نیکه کې اختی لیکن ناڅاپه په شیطان مسلط شي او په دې بوډاتوب کې په ګناهونو ورواړي نو چې سیکړی غار سوال اوران کی ځواني اړه خطر شوی دا تر اخره پورې سم سم چلی دو خو چې اوس قبر ته نږدې شو نو بس وران شو او ریاکار شو او عملونه نکی او بیدینه شو نو دا هغه مثال دی کتاب و تفسیر کے پدے دے کہ امام بخاری دا روایت نقل کرے دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا فوز الکبیر کے دا خبر چکم دے ناغا نقل کرے دا دا دے آیت نظیر دا شو چو وبدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناو هبا منصورا لہو فیہا من کل سمراتو د دې سړی د پارا فیا په دغه باغ کې من کل ثمرات دار قسمه غټ وټو نوی واسا بهل کبرو اور سیدلی وی غتا بوډا تو دا ډېر د احتیاج زمانه دا ولو ذریه ضعفا او دا بچی وی ډېر کمزورې چې غټن شي کولې داغي صرف دغه باغ تسترګې وی فاسا بها اعصار فی نار فاحترقته فاسابها نور سیدلا ها دغ باختا اعصار تید سیلیم دا اعصار مانا فوز الكبیر کی ریح شدید تید سیلی فی نارن چی پائے کے وورو فاحترقتو نو دا باغ پی ستی شو فاحترقت ستی کدا باغ ویس ودا ودا باغ دغی سیلی دا باغ دغی سیلی کی چکم وورو دے دا باغ ستی که ختمے کو کذالک یبین اللہ لکم الآیات ام دغا چان بیانو مونگا بیانی اللہ لکم تاسو تال آیات نظائر و مثالونا حکمت سرے لعل لکم تتفکرون تا دیر پارا چی تاسو دا فکر نکار واخلے فی فکر سره تفسیر قرطبی او خازن چې دنیا غره فانی ده اخرت باقی ده. یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم. علی رضی اللہ تعالی عنہ او دو عبیداس رضی اللہ تعالی عنہ او د ابن سیرین رحمه الله دای اقوال داری چې دا انفقوا من طیبات ما کسبتم چې یادی دا فرض زکات یادی فرضی زکات او پای کې مسله ده. او نور مفسرین داوی لکه حسن سے بو قتاده بلکې برای ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ چې آیت د نفلی صدقات سره لګی نعامه کا ارنګ خرچا چې ته وباسي کاغه نفلی وی او کاغه فرضی وی نه چې پای کې کم سيزونه پکاري اغه کې کم د الله پلار کې ور کول پکار دي نو دا غې ذکر کی. یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچه کوی من طیبات ما کسبتم د پاک هغه سيزونه نه کسبتم چې کسب کړی تاسو د انفاق نه رست اوس کیفیت د انفاق په جنا وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ دا من طیبات ما کسبتم شرط ذکر کو عمده سیزو اغا خرچ کوا وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ بل شرط ذکر کو حلال چستا پا ملکیت کے کمشی اغا ور کوا وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ او بعض داغی سیزنونا چرو باسلی دی وَمِمَّا بعض داغی سیزنونا اخرجنا چرو باسلی دی منگل لکم استاسو دا پارا من الارض الذي اسمك نام ومما اخرجنا لكم د دې آیت کریمه نا استدلال کړی دی امام ابو حنیفه رحم الله چې عشریز مکه چې دا پای کې عشر واجب دی کله چې زونه پیدا شو نو لګو شر ورکه او کله ډیر پیدا شو نو ډیر ورکه. قران کې راځي بل دیم واتو حقه یوم حصاده د لو پورز باندې دی کی چې کم حق دی ناغه ورکه دی ته ټیکس نشي ویلې کې دی بلکې د دې حیثیت دی او خالص عبادت دی. ټیکس خراج چې ورته وی هغه عبادت نه لري د دې وجنه دا مسله ده کچرته پزمکا کې سن پیدا کیږي نو عشر ساقط دی. تو امام ابو حنیفه رحم الله مسلک داشو چې سوم د ځمکې ناروزی نه پائے کې وته او شر ورکه یا پائے کې لسم را او یا پائے کې شلم را چې کسب تا کم کړی ځان دې کړولی نه پائے کې بس ور کول غواړي. د امام ابو حنیفه رحم الله نه علاوه نور ائموی چې ارسیس کې با او شر نو باسه ترکارو کې نشتا. امام سی وی لس باتنګنو شو نو یو باتنګن دی خدای الله پلار کړي لس مالټیو شوې نو یو مالټا با د الله پلار کې ورکه که خضراواتی ترکاری کمیوی په دې ټولو کې امام بونی پر مسلک مطابق او شرشتا انور احمد او شر نه منوی حدیث کې راځي لیسا فی الخضراوات صدقه پا خضرواتو کے صدقہ نشتا. دا روایت ابن جوزی ذکر کرے دے پا العلل المتناہیہ کے او دا پا مجمع الزوائد کے امشتا خو پا دے کے راوی دے حارث بن نبہان او دے متروک راوی دے اگرچہ ابن عدی توصیف کرے دے خو کلام پیشتا خو امام صرف دے دے کہ دا حدیث نا استدلال نکی اگا اول دا قرآن کریم آیت مخترے لکه دا آیت کریمه لیسا فی الخضراوات صدقتن دا دا اگه چا استدلال چه پکی نشتا او امام بونی فوشتا دا آره پار دلیل دا آیت کریمه شو ومیم ما اخرجنا لکم من الارض او بعد دا آیسی زنونا اخرجنا چه رو باسری جمونگا لکم استاسو لپارا من الارض رزمکنا ولا تیمم الخبیسو او قسم کوی الخبیسو دردی مالو دا بیکار مالو من هو تنفقونا چه ده ردی مالنا تاسو خرچه کوئے ولستم بی آخذی او حال لارے چنے تاسو اغسطن کے دے لرا الا ان تغمدو فی ہو لیکن چه تاسو استرگ پٹکے دیتا اسے کچرتا داوے چیر دا کوٹا سڑے دے دن بود پکار دے نہ خیر دے کرا بیکار شیرا لراکو نہ دم دیر دے اگر زان لخبر دا لیکن خپل پدے نئے خوشحالا چی تالے یو تن خراب سیز در کی نہ چی تا پدے نئے خوشحالے گی نہ دا اللہ پلار کے اولے چکم دے نہ تو دا تشیور کے چی اگر بالکل بیکار دے معلوم اداشوا چی دا مخ کی طیبات چی دی دیکھ با دو قولا دیکھنے مفسرین دو قول دی که مراد دا دین جید شی کرشی نو بیا با روست و خبیص شی راجی نو داغین با ردی اخلی نو کرسیز ورکوا بیکار سیز مور کوا دویم دا چه حلال سیز ورکوا حرام سیز مور کوا خو قول لنبنه بهتر ده وجه دارا چه حرام خو باڑو ورکه نکنا که حرام مال لی ورکوا پا دیر دی سواب نیتو کن دا کفر ده ندلتا دا حرام او دا حلال خبر نکی دیکھو حلال او خو پا علالو کی دا طول نا بیکار شیر یا غط ورکے نا دا مور کوا ذکر چی تیر بلن نالے که علی نا پا اغماز سر بیخلے مسامحت سر بیخلے ایسی چستر کے پٹکے نا غب آخلے امام رازی رحمت اللہ علیہ غب فرمائی شیر طویب نا مطلب اغا طویب واقل چی غم ان کل الوجوہ طویبی پا ہر اعتبار سرا نہ دے کے حلال ام راضی او کرا ام راضی دواڑا ام با حلال مال ورکے ام با کرا ورکے دا خپل مال نہ با اعلی نہ اعلی چیزو اغا ورکے ادی تا طیب زکو ہوئی چھ دا سے مال چھ خورے نہ عقل با دے ام مزے داری او دا دین کار با ام کولشے او کنا حرام خورے نہ دے سرا عقل کے ام لگ نقصان راضی او دین طرف تا دا انسان رغبت ہو اغا ڈیرو نہ پیدا کی ولستم بآخذی نے تاسو اغسطن کے دے خبیث لرام دے رزیسیز لرام اللہ انتو مدو فی ہو مگر دا چستر کے پٹکے تاسو داغے پا غسطلو کے وعلمو ان اللہ غنی حمید پوش اللہ غنی بے حاجت رے استاسو دا صدقاتو نام حمید و استائل شوے دے ندخن خصیص خخیم الشیطانو یعدکم الفقرام دا تنبیہ دا چھ گورے تکل مال خرچ کے نتا سر شیطان مقابلہ کی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یروی تاسو تفسیر خازن کے معنی یخوفکم شیطان یروی تاسو الفقر دا غریبینا و یامرکم بالفحشاء او تاسو تعلم سکوی دا شمتیا دا گورے شیطانی جنڈرا واللہ یعدکم مغفرتا منہ و فضلا اللہ وعدہ کبھی تاسو سرا د خپل طرف نه د بخنه و فضل او د زیاتوالی کچتا د خمال نه خرچه وکړلې نه الله یو بر بخم و فضل او سیوا به کم درلا یعدکم الشیطان یعدکم او الله یعدکم وعد دا استعمالی کی په خیر او شر دواړو کې خیر کوم استعمال کړی د قران وعدکم الله مغانم کثیره غنیمت خشری دا وعدہ تک راغلے دے شر کی صورت حج کے استعمال لے النار وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ اللہ الذین کفروا قل فانبئکم بشر من ذالکم النار وعدہا نو دا وور پا بارکیم وعدہ اور خیر پا بارکیم وعدہ نو معلومی گی دا چی دا پا دوارو کے استعمالی گی ہاں کہ دا خیر اور دا شر ذکر نین پا خیر کے بے استعمالی گی دایت مانا داش والا چی شیطان را مخکی گی سخی انسان تا اور تو دا سے نوئی چی گورے بخیل لدان نہ جوڑ کا کنجوس لدان نہ جوڑ کا دا سے نکی زکر دتم دا پترا چی دے دما دا خبر نہ منی نو واسطہ ور لپمانس کے جوڑ کے خوڑے رخیار دے ور توی انگ بچا دے ترغاڑ دی او گٹا دے کمرا او کڑما دے ڈیرا گٹا را نو پریز دا خیراتونا پرے بچوئے چھے خرچ کے پرے کور کے لگے دا زان لگ پل خیرات تے ماتا پوس کڑے دے نو دا خیرات کو بار ایڈو لگاو ما نو پا دے لینڈ بانے دے بخل طرف ترازی دا بخل وقت خیستا کی کہ دا سے وقت سم دا وقت سر نوی چھے بخیل جوڑ شا نو بیا اسی و مسلمان اگا نمانی بیا دیر شیطان منی منی تر دے پورے چھے عرص بن کی او آخر کے تینے دا جوڑ شی چھے چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے سرمن لڑکی اور دمڑی یو پیسہ بیا نہ ورکی حقوق واجبوں پری دی قربانی نے کی سرسائن اور کی پلوان لسو پیسے میسے نہ اور کی کسو کا سر امانت کی دی امانت واپس کی نہ اور ہر وقت اللباب کے مفسر لکھی چھ بیا آخر کے رضکار دا جوڑ شی چھ ار چاہتا ہوئی سمے سم نہ دے شے خراب دے دا غال پاس دا دی چھ دد پا کپڑا کش لے دل دد پیون نہ سیوا دی بس ہر وقت ہر وقت دونا کپڑا ردش لے دلے دا چھ پیون کی ہے نہ دونا کپڑا و سر نہیں بیا زان خوار ازاری صاحبی بے کارش فحشا مطلب شمتیا بخل کمی امام سے نہ دے مانا خود امام راضی کی امام سے امام راضی دے امام راضی رحمت اللہ علیہ چ ام کرئی ام حلالی نو شیطان تازو تر بخل لم سکی فحشا دا بخیلیت ہوئی عقیلت مال الفاحش المتشددی سبا معلقہ کشتا فاحش پمانا دو آکس چھ انتہائی شم ہوئی الشیطان و شیطان یعیدکم یروی تاسو الفقر دا فقرنا ویامرکم لمسک وی تاسو تاب الفاحشا پشم تیا سرام واللہ یعیدکم مغفرتا منہو وفضلا اللہ وعد کی تاسو سرا استاسو دا گناہون دا معاف کولو وفضلا استاسو دا مال زیادت واللہ واسع علیم اللہ فراخی کو ان کے رپور کولو کے علیم نو پور پنیا تو یو تل حکمتا من یشا او دے ولی ور پسی ہوئے ربط ما قبل سر سرے دو طریقوں سر دے ربط تے یو ربط ادارے چھ مال خرچ کوا دا مال پا خرچ کولو سر سیوا کی گی لکا سنگا چھ علم پا خرچ کولو سر زیاتی گی یو عالم دے اللہ والا حکمت ور کڑے دے دین پویا ور کڑے دا نچے اگے بل تخین دا مال بسی واقع دا علم بزیاتی گی نا دا سے چھ سخی سڑے مال خرچ کی ندے مال کے بے زیادت رازی دویم دا دے لے ذکر کی چھے را مونگ تا بسنگ پتہ لگی چھے دے وقت دار شیطان وسوسہ را و کنا دا اللہ را طرف نا الہام دے الہام و وسوسہ کے مونگ فرق نشو کولے چھے کلا مال خرچ کو نزلل اون دا رازی چھے دے تا کفایت شعاری ہوئی او دا اللہ را طرف نا یو الہام دے زرکی را لوا چولا چھے نا دا مال دے وقت ما خرچ کوا اکنے دا ما تا شیطان وسوسہ کردے دا دے ما بیل امتیاز چھے دے دوالو کے فرق راشی دا غیز ذریعہ بسی ناغا الحکمت دا دین پو اے دا علم دے یو تل حکمت من یشام ورکوی دا دین پو یا دا قرآن پو یا منغا چاہتا یشا او چھے خوخیشیم دا حکمت نہ اس سے مراد دے دے کے نو مفسرین پدے کے باس کی تفسیر قرطبی کے دادی چیما میں مجاہد ویل دی الاصابت و فی القول والفعل چی خبر دے پخی او کار دے خک لکا و مضبوطی دیتا حکمت بھی لکھی گی دے مانا ر ابن زید دا اغوی حکمت بھی لکھی گی دیتا چتکم د دین کار کین اللہ تا تا داغے د کول د پار عقل پورا نصیب کڑی امام مالک رحمت اللہ علیہ وئی چدا حکمت وی لکی کی معرفت تا دا اللہ د دین د فقہ اغه معرفت او بیاغه پس تللو ربیع بن انس وئی چ خشیت پہ انسان کے پیدا شید اللہ یارا دیتا حکمت وی لکی گی ابراہیم نخعی وئی چھپا قرآن کے یوتن تا فہم دیر خکلے ملوشی دیتا حکمت بھی رکی گی حسن سی بوئی چھ ورع پہ انسان کے راشی انتہائی تقوان دیتا حکمت بھی رکی گی دا سے نورم مختلف اقوال دی لیکن مفسر ورپسی رکی چھ دا طول اقوال یو بل تنزدین از دی دی دیکھ دا سے خاص فرق نشتا رے حکمت دا احکام غنتا کے اگانا کلکوال مضبوطیا نو غره معنی ویدارا چې